Slăvește voi toți, o să dau și o să iubire de oameni, tot au acum și până și în veci vecilor. Slavă Ție, Hristos, Dumnezeu, de nădăjdea noastră, slavă Ție. La ce a înviat din morți, Iisus, adevăratul Dumnezeu nostru, pentru rugăciunile preacurate, Maicii sale, ale Sfinților, Săviților și Îndutorilor, daților apostoli, cu ale Sfinților, Mucenici, Adrian și Natalia, și acelor de împreună cu dânșa, care la pomenire o să vârșim adăcelui într-un Sfânt, Părintele nostru, Ioan Gurdar, Patriarul Constantinopolului, ale Sfinților, Dresă, Dumnezeu și Părinții Achim și Ana și Fenole tuturor Sfinților să ne miliască, să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor. Pentru rugăciunile Sfinților, Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, miluiește-ne pe noi. În numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului, doar acum și fără lași în vecii vecilor. Iubiților credincioși, Tatăl duminica trecută, Mântuitorul ne-a arătat ce preț avem noi sădiți în grădina lui Dumnezeu, adică ca vie din care trebuie să culeagă rod. Iată-ne că astăzi suntem invitați la cina acestui împărat, la nunta Fiului Său. Deci Evanghelistul, în pilda de astăzi, mărturisește că un împărat și-a făcut nuntă fiului său. Din începutul cuvântului vedem că menționează fiului său, având adică unicul fiu. Deci iată că acest împărat nu este altul decât Dumnezeu. Și dacă a făcut nuntă fiului său, ca un împărat pregătind totul ce se pregătește la nuntă, iată că i-a chemat pe cei care erau demn de nuntă. Deci cei care erau din apropierea împăratului în slava, în cinsta lor. Și iată că aceia se leapădă, după cum mărturisește Evanghelia, ce scuze aduc de nu vin la nunta împăratului. Unul s-a dus la horda sa, iar altul s-a dus la nebucătoria sa. Și mai presus decât aceasta, se scuze, rog-mă, Doamne, să mă iert, că nu pot din aceste motive să vin la nunta ta. Și atunci împăratul a văzut că acele slugi care au fost trimise ca să fie invitați la nuntă, să invite la nuntă, nu numai că i-a refuzat, ci i-a și ucis, i-a și ocărât și i-a scos afară cu necinste. Deci împăratul ofensat de două ori. În primul rând că a refuzat nunta și în al doilea rând că i-a scos cu necinste pe cei trimiși ca să-i invite la nuntă, după cum mărturisește, a trimis oștile sale și a ars cetatea. Și iată că nunta fiind pregătită, trimite împăratul slujile sale ca să adune pe alți invitați care erau la răspântii, care erau pe subgarduri, deci care erau la marginea lumii, la marginea lumii sociale, adică cei mai decăzuți oameni, doar să se umple masa împăratului. Pregătindu-se nunta, iată că împăratul vine să cinstească cu cei care au umplut masa. Și când s-a uitat peste cei care au venit la nuntă, la chemarea slujilor sale, când s-a uitat peste toți, a găsit pe unul care nu avea haină de nuntă. Găsindu-l neîmbrăcat în acea haină de nuntă de cinste, iată că poruncește slugilor sale: luați-l, legați-l de mâini și de picioare și aruncați-l în focul veșnic unde este scrâșnirea dinților. Iar în încheiere, mulți sunt chemați, puțini aleși. frumoasă pildă cu adânc substrat, cu o înțelepciune nemărginită, fiindcă ea curge de la Dumnezeu, de la Tatăl Ceresc, și substituindu-se nouă ca un om, că și împăratul este om, nu caută altceva decât să ne înțelepțească prin cuvântul său divin. Dragi credincioși, în toată Scriptura, Dumnezeu se coboară din toată cinsta Lui imperială divină și se arată în toate felurile posibile ca să ne descrie, de fapt, cinsta care o purtăm noi. Ca să știm încă din zorii tinereții de ce suntem noi pe pământ, de ce am apărut, de ce trăim și unde ne ducem, este doar după cum spune filozofia păgână, o filozofie lipsită de sens, ori băcăind în întuneric, că venim din haos și mergem nicăieri. Nu, dragi credincioși, cred că suntem prea complicați. Cred că nu mai este altă mașinărie biologică de ființă vie materială în univers ca noi oameni. Și ca atare, iată că Dumnezeu ne poziționează pe noi, de fapt, cine suntem noi sub soare, și să nu călătorim aiurea fără o cârmă, fără o țintă, trezindu-ne ca atunci când vine Îngerul să ne ia sufletul, că de fapt am trăit degeaba. Deci, dragi credincioși, această nuntă nu este altceva decât logodirea lui Hristos din înaltul cerului cu biserica sa. Iar ținând cont că în biserică este sufletul omului, iată că această nuntă nu este altceva decât unirea cerului cu pământul prin intermediarul divin-omenesc, Iisus Hristos, fiind din fire dumnezeiască, având tată fără mamă și având fire omenească din mamă fără de tată. Deci, dragi credincioși, despre această logodire, despre această nuntă, spune Evanghelistul în ziua de astăzi. Spune Scriptura că Hristos a venit pe pământ să-și logodească lui și mireasă. Și când a venit, a găsit-o goală, jefuită și curvă. Ce vrea să spună? De fapt, această mireasă nu este altceva decât noblețea sufletului care îl poartă omul. Că nimic sub soare nu are noblețea care o are sufletul omului. Și când a venit, a găsit această noblețe jefuită și prea curvă, adică cum? Jefuită de tot darul dumnezeiesc, fiindcă omul, când a venit Mântuitorul, călătorea pe cele mai strâmbe cărări posibile, era mutilat în toată frumusețea lui, era terfelit, era cu adevărat cum este necinstită o curvă de bordel. Este umilită în toate felurile posibile și nu mai are nimic frumos în ea, doar un manechin, o cârpă de dună de șters de aruncat. În felul acesta a găsit Dumnezeu sufletul omului când a venit pe pământ. Fiindcă nimic nu a supărat pe Dumnezeu și pe drept cuvânt aceasta este decât omul a se închina altor Dumnezei, a unor Dumnezei strâmbi, a unor Dumnezei mutilați, a unor Dumnezei care sunt doar niște umbre și sunt nu altcineva decât diavolul. Deci, dragi credincioși, venind Mântuitorul, a vrut să-și logodească lui și mireasă din poporul mesianic care era poporul lui Israel. Dar pe acest popor l-a găsit atâta de jefuit datorită faptului că, deși a avut revelația Dumnezeului celui atotputernic, ca o comară inestimabilă de neprețuit în fața celorlalte popoare, iată, pentru faptul că s-a închinat idolatriei, a devenit o prea curvă. Chiar acesta este cuvântul pe care îl menționează Hristos. Deci, iată că dacă a găsit această mireasă atât de jefuită, s-a dus la popoare și în felul acesta și-a logodit lui și mireasă din restul lumii. Poporul iudeu cade din dar, luându-i să stăpânirea Dumnezeului celui atotputernic și îi se dă această stăpânire restul lumii care îl căuta pe Dumnezeu, obosită restul lumii de călătoria pe cărări străinde a căutărilor dumnezeilor păgânismului. Și iată, dragi credincioși, că din acest om care a călătorit o viață pe cărări strânde închinându-se idolatriei, Dumnezeu își zidește pe noul Israel. Menționează Scriptura că a găsit-o goală și pe-a curvă. Cu ce a îmbrăcat-o Hristos? Cu haina botezului din apă și din Duh. Că omul când se botează în cele trei afundări și prin chemarea Duhului Sfânt, Sfintei Trăim și prin darul preoției, este în chip nevăzut îmbrăcat în haină albă, imaculată, o haină cum numai îngerul o poartă. Deci această haină de nuntă este dată omului în momentul când se botează, iar inelul de logodnă este darul Duhului Sfânt. Deci, cu alte cuvinte, mireasa lui Hristos nu este decât biserica prin cele șapte taine care le patronează și în biserică se găsesc sufletele creștinilor, adică acelora ce cred cu tot sufletul, cu toată ființa în Cel ce s-a răstignit pe crucea Golgotei, care este Dumnezeul atotputernic. Deci, dragi credincioși, iată că dacă aceia au refuzat de a veni la nuntă, au venit popoarele păgâne, au venit popoarele care au crezut cu adevărat în nunta acestui împărat și așezându-se la masă s-a veselit de masa împăratului și de cinsta lui. Când spune evanghelistul că a găsit pe unul îmbrăcat nu haină de nuntă, și că pe acela l-a aruncat în focul veșnic legat și de mâini și de picioare, se referă la omul care cu îndrăzneală, atunci când în ceasul morții îl discerne pe Dumnezeu, vrea să intre cu Dumnezeu în împărăția lui. Deci această haină de nuntă nu este altceva decât haina faptelor bune care în legea lui Dumnezeu și în cunoștința dumnezeirii te îmbraci tu, creștine, că mulți oameni impertinenți și îndrăzneți în ceasul morții, când văd că sunt șefuiți de toată puterea lor, caută să-și atribuie dreptul de chip și asemănarea lui Dumnezeu. Dar atunci aceștia nu sunt alții decât cei care vor fi legați de mâini și de picioare și aruncați de Îngerul lui Dumnezeu acolo unde merită. Că scrâșnirea dinților nu este altceva decât absolutul durerii, și absolutul durerii nu este altceva decât regretul că l-ai avut pe Dumnezeu și l-ai pierdut. L-ai vândut pe Dumnezeu pentru acea holdă de care menționează Hristos în pilda de astăzi și pentru neguțătoria cu care te-ai îndeletnicit o viață. Așa cum holda te solicită din timpul tău liber să mergi în ea și să o îngrijești, în nădejde dacă în toamnă vei culege roduri, așa toate grijile lumii sunt culese, adunate, menționate în această holdă cu care noi ne împleticim cărările vieții. Deci patimile trupului care îl necăjesc pe om de încă din pruncia vieții lui nu sunt altceva decât dacă ele nu sunt controlate de o minte stăpânită de legea lui Dumnezeu, o cârmă străină și te duce o viață întreagă pe cărări strâmbe. Deci, dragi credincioși, la pilda de astăzi găsim marea înțelepciune a lui Dumnezeu, că ne arată de fapt cum să ne chivernisim ceasul vieții noastre. Că diavolul, fiind atât de viclean, știe cum să ne împleticească cărările vieții noastre, că tot interesul lui este ca să ne fure timpul liber. Că timpul, care este o comoară inestimabilă pentru noi, Dacă nu l-ai cheltuit pentru Dumnezeu, el este aruncat în van, în gol, deci fără niciun rol. Ați observat dumneavoastră că omul este așezat în toată frumusețea lui, în sublimul lui de chip și asemănarea lui Dumnezeu din zorii tinereții. Dar de-a lungul vieții lui, dacă nu are cunoștința legii lui Dumnezeu, cum să se păzească ca diavolul să nu jefuiască de aceste frumuseți, ajunge în toamna vieții slăbănocit, jefuit de tot frumosul în care el și-a pus nădejdea. Am fost cândva frumoși, am fost cândva cu multă viață în noi, am fost cândva înțelepți și ne-au rămas toate doar o umbră. Am fost cândva bogați, am fost cândva când la glasul nostru tăceau toți din jurul nostru, eram stăpâni peste tot. Dar acestea toate rămân în trecut și când te uiți în tine, lângă tine și pe tine, nu ești altceva decât o cetate jefuită, părăsită, implorând mila celorlalți. Oare acestea sunt niște cuvinte pompoase doar să, de dragul de a spune? Nu, să ne uităm la noi, în noi, lângă noi și să ne vedem că de fapt nu suntem decât adevărul acestor cuvinte. Nu suntem altceva decât persoana din Evanghelia de astăzi care atunci când ești chemat la nuntă, ce faci, omule? Nu pot, Doamne, să vin ca am holdă, iar holda ce ți este? Trupul din tinerețea ta, frumusețea cu care te-a nobilat Dumnezeu, înțelepciunea care ți-a dat-o Dumnezeu ca dar și te duci să ți-o cheltuiești aiurea. Vedeți dumneavoastră, dragi credincioși, că dacă Dumnezeu ne-a dat aceste daruri, că de la El sunt, nu sunt ale noastre, că nu noi ne programăm cum să fim, ce ochi să avem, ce față să avem, ce înălțime să avem, sau cum să fim de înțelepți sau simpli, ci așa suntem turnați în această formă de lut de Dumnezeu. Aduși pe lume cu știința lui Dumnezeu și dându-ne să legea lui Dumnezeu, scopul nobil este să ne recucerim împărăția din care am căzut. Adică, cu alte cuvinte, să intrăm la această nuntă, la această masă. Că acesta este scopul nostru pe pământ. Dar te veseli cu împăratul, în a cărui ființă nu există nici stricăciune, nici timp. Deci toate sunt veșnice. Dragi credincioși, această creștinire a dinților în care este aruncat omul care cu îndrăzneală caută să intre la nuntă, este focul iadului, este durerea de nemărginit și de nemângâiat. Numai lipsa frumuseții lui Dumnezeu te aduce în așa chin, încât ai prefera într-adevăr să arzi în foc în adres dacă le-ai vedea cândva pe Dumnezeu. Dumnezeu a explicitat oarecum în ființa noastră această pierdere. Îmi amintesc cu mulți ani în urmă de o femeie, mama trei copii, care a gătit niște ciuperci unui copiilor ei. Ducându-se la servicii, a lăsat copiilor mâncarea pe masă. Când a venit, i-a găsit pe toți morți. Ciupercile au fost otrăvite și copiii, mâncând din ele, au murit. În momentul când i-a văzut morți, știind că nu-i mai vede niciodată vii, a nebunit. A nebunit de durere că și-a pierdut ființa ei, odrasla ei, rodul pântecelui ei, sângiuirile ei din carnea ei. Vedeți dumneavoastră, noi când pierdem câte ceva, suntem aduși uneori într-o desnădejde că unii chiar să sinucid, că și-a pierdut ființa iubită sau cine știe ce pierdere a avut. Nu credeți dumneavoastră că aceste pierderi care încetul cu încetul te împing în marginea desnădejdei este o umbră a pierderii veșnice a lui Dumnezeu? Spunea un mare filozof occidental cândva prin Evul Mediu: omul multe pierde în viață și multe câștigă, dacă l-ai pierdut pe Dumnezeu, nu mai ai ce să mai pierzi. Deci creștinirea dinților nu este altceva decât să-L vezi pe Dumnezeu și mai ales atunci să fii sensibilizat că ai putut să-L cucerești, să fii cu El la nuntă, dar datorită indolenței, a somnolenței tale, că ți-ai cheltuit timpul prin nebuniile lumii aceștia, iată că te aduce în cea mai grea desnădejde, în cel mai cumplit timp posibil. Deci, dragi credincioși, așa să înțelegem pilda de astăzi, această creștinire a dinților. Ferească-ne Dumnezeu să nu ajungem, ci să nădăjduim că nu vom ajunge la acea durere și, sensibilizați de pilda de astăzi, să lucrăm acea haină de nuntă. Că în momentul când omul moare și din momentul acela îi se face revelația celor veșnice, el capătă și puteri mari. Și căpătând puteri mari, cu atâta impertinență își cere dreptul de chip și asemănare a lui Dumnezeu, că mie, Doamne, mi se cuvin acestea. Deci Dumnezeu ți-a tăiat acest glas, ți-a tăiat ceea ce ceri din ștar, că ți-a spus astăzi, ai haină de nuntă să intri în împărăția cerurilor, că mulți poate se laudă că sunt în dreapta credință, dar ca să fii acolo în ceruri cu Dumnezeu, îți trebuie și haina faptelor bune. Și ce haina faptelor bune ai? Uită-te, omule, în conștiința ta și vezi cât îți este de murdară conștiința și trecutul. Că, cum spunea Sfânt Apostol Pavel, prin păcat a intrat moartea în lume. Și vedeți că atunci când în mintea ta, care este începutul justiției divine, dă-i neamintirea păcatului, nu mai ai liniște. Și iarăși, cum spunea Apostolul, că puterea păcatului este legea. După cum legea este dată de Dumnezeu, așa și păcatul își are gravitatea lui. Ați văzut că omul face multe păcate, dar în momentul când faci păcatele acelea grele și mai ales de crimă, nu mai ai somn, nu mai ai liniște. Ești un om schimbat din toată ființa ta. Până când? Până când începi să te împaci cu Dumnezeu, până când ai nădejdea împăcării cu Dumnezeu. Că mulți sunt chemați și puțini aleși. Într-adevăr, pe toți îi cheamă Dumnezeu la împărăția Lui. Dar cât răspund? Ne uităm de multe ori la oameni care schimonosesc o cruce, dar când? Când are nevoie de ce? Când a venit boala peste el, fiind jefuit de sănătate, când a dat un necaz peste el, atunci imediat își amintește că a lăsat ceva în urma vieții lui. Și cine? Dumnezeu. Mai ales când te apropii de porțile morții, de care nu a scăpat nimeni, atunci ca un pervers caut să te împaci cu Dumnezeu. Depinde dacă îl mai găsești, omule. Ați văzut dumneavoastră că în mintea tânărului, când este plin de viață, este nobilat cu frumusețea, cu înțelăciunea, care consider că sunt cei doi stâlpi ai ființei vii. Omul îl uită pe Dumnezeu și când se uită la bătrân că merge la biserică, spune: măi, duce și eu la bătrânețe să mă împac cu Dumnezeu. Ce certitudine ai tu, omule, că mâine mai ajungi în viață să te împaci cu Dumnezeu? Alții și mai sfidători spun: am pilda cu tâlhară pe cruce care într-o clipă s-a mântuit. Cu siguranță, aducându-ți în mintea ta așa idee, atâta de nocivă sufletului tău, nu-ți va mijloci Dumnezeu o întoarcere atât de spectaculoasă cum a avut o tâlhară pe cruce? Că aceea nu este dată pentru tine, care având legea lui Dumnezeu îți cheltuiești toată avuția ta pe cărări strânde în murdăria păcatului. Aceea este dată pentru cei care au călătorit în necunoștința Dumnezeirii și când au cunoscut pe Dumnezeu să nu se desnădăjduiască că nu sunt împăcați cu Dumnezeu. Și vin cu o mică pildă, că odată în istoria creștinismului, într-o țară a Africii unde erau negri, dar foarte buni creștini, se gândeau, oare Maica Domnului care este albă ne iubește pe noi că suntem negri? Deci aveau în mentalitatea lor această desnădejde că dacă noi suntem de altă culoare și Dumnezeu este alb și Maica Domnului, la care ținem atât de mult, este albă, ne iubește. Și iată că Dumnezeu în desnădejdea lor vine și reașează în nădejde. A venit Maica Domnului negresă și le-a arătat că Dumnezeu nu este nici negru, nici alb, nici roșu, nici de altă culoare. Dumnezeu este suflet și îți iubește ceea ce a nobilat în tine, chipul și asemănarea sa. Iar chipul și asemănarea, să nu înțelegem că noi suntem ca Dumnezeu, adică Dumnezeu este ca noi, ochi, urechi, picioare și mâini. Nu așa, dragi credincioși. Chipul se referă la nematerialul din noi, adică partea sufletească care nu cade sub cele materiale și nici sub timp, deci este veșnic și nu moare niciodată, iar asemănarea se referă la puterea care este nobilată de noi, în noi, de către Dumnezeu, de a moșteni împărăția lui Dumnezeu. Deci numai nouă ne este dată această cinste de a merge la nunta împăratului. Pentru aceasta și Dumnezeu se poziționează în ființa unui om cu cinste de împărat. Și dacă era om, evident că n-avea să cheme la nuntă animale. Ne-a chemat pe noi oamenii. Și pe noi oamenii unde ne-au găsit? Ne-au găsit la răspântiile drumurilor, pe submarginile gardurilor. Ce înseamnă adică? Nu s-a scârbit de noi că ne-au găsit mutilați în ființa noastră de greutatea și putoarea păcatului care l-a săvârșit în viață. Ne-a luat, ne-a spălat cu darul lui și ne-a pus în noblețea de chip și asemănarea lui Dumnezeu. Nu s-a scârbit de noi. De aici desprindem absolutul nobleții dumnezeirii. Ați observat dumneavoastră că oamenii, în general, pe măsură ce urcă treptele sociale, se rușinează până chiar și de cei care i-a dat viață. Că dacă părinții lui sunt mai simpli și el a ajuns până în poziția piramidei sociale, cât mai sus, spre ascuțișul ei, îi este rușine cu ei, cu părinții lui, cu născătorii lui. Îi este și mai rușine dacă merge un terfelit, un rufos după el. Și este rușine ca să discute cu el. Deci iată, la oameni vine rușinea. De ce? Că nu este de aceeași poziție socială, dar este același om, de fapt, prins în aceleași legi carnale, în aceleași neputințe, că nu în alt fel mănâncă sau doarme sau face altele împăratul sau gunoierul. Dar iată, Dumnezeu, fiind împăratul cerului și a pământului, făcătorul a tot ce este în univers, nu se rușinează de un rufos, de un răpănos, de un mutilat datorită păcatului, care suntem noi, oamenii păcătoși. Deci, dragi credincioși, pentru aceasta ni se lasă toate pildele, în toate felurile posibile, ca să ni se închide orice portiță la judecată. Nu mai poți evada aducându-ți circunstanțe atenuante, Doamne, n-am putut, n-am știut. Cei întâi chemați cine erau? Erau evreii. Erau evreii chemați prin Sfântul Ioan Botezătorul, care în timpul Mântuitorului venit la cina împăratului. Erau chemați de către apostoli, dar au refuzat. De ce? Că se duc la holda lor și la neguțătoria lor. Cred că de neguțătorie spune Mântuitorul referindu-se exact la ceea ce dăinuie în ființa evreului, să joace banul. Să nu aibă mâinile bătătorite de muncă, ci să le aibă bătătorite de învârtirea banului. Că vedeți că ei sunt întâi chemați și iată cu ce se îndeletnicesc, cu cele carnale a patimilor trupești și cu câștigul, pe cât se poate din nimic să facă ceva. Și dacă au refuzat, s-a dat stăpânirea popoarelor care călătoreau în păgâniți. Deci, dragi credincioși, dacă Dumnezeu ne-a luat în marginea drumului, că noi toate popoarele, în afară de poporul iudeu, călătoream pe cărări strânde, adică ne închinam idolatriei, și dacă ne-a dat această cinste, să nu o terfelim, să nu o lepădăm, cum au lepădat-o evreii. Că vedeți dumneavoastră, nu numai că ai fost chemat, ci ai avut această cinste și ai și lepădat-o. Ai lepădat-o cu necinste. Ați observat dumneavoastră când aduci cuiva și dai un dar, ascult din tot, toată frumusețea ta, pentru tine ți-am dat această cinste, acest dar. Vedeți cât te doare înăuntrul tău, în ființa ta, când acel dar dat cu toată frumusețea din tine lui, ți-l aruncă și ți-l calcă în picioare. Cât te doare și dintr-un prieten care ți era, te transformă aproape, fără o rațiune, într-un dușman care ne-a dat această cinste că suntem frați cu Hristos prin darul Duhului Sfânt, tu să vinzi această cinste pe ce? Pe fustițe scurte, pe discoteci, pe nebunii lumii aceștia care într-adevăr s-au nebunit datorită păcatelor carnale. Dragi credincioși, dacă tot ce este în universul acesta este circumscris în niște legi, și aceste legi din ce în ce ele sunt mai puternice după cum este ființa în care este prinsă, adică ființa vie, și din ființa vie noi suntem prinși în cele mai puternice legi. Gândiți-vă dumneavoastră legea care este dată pentru suflet, câtă noblețe are și cu câtă strictețe trebuiește păzită. Oare a dat-o Dumnezeu să se afle în treabă? Că iată, v-am dat vouă o lege ca să știți cine sunt? Nu! Ne-a dat Dumnezeu această lege că El știe puterea celui mai înverșunat dușman, care nu s-a rușinat să se lupte cu Dumnezeu, dar cu noi. Și pentru aceasta ne-a pus acest gard de care spune în altă pildă Hristos, ca păzind-o să nu intre în turma noastră diavolul, care este dușmanul nostru. Ați văzut dumneavoastră în familiile dumneavoastră copiii care nu au o rațiune, ca tată și ca mamă, știind ce este rău, ți-l păzești pe copil și îi spui, nu faci aceasta. El nu înțelege de ce să nu facă aceasta. Dar tu ca tată și ca mamă știi de ce să nu o facă, că îi se pricinuiește poate o boală sau chiar moartea. Și suferă el primul și apoi și tu suferi după el. Deci cu cât mai mult Dumnezeu care ne-a dus din neființă în ființă, ne crește, ne păstorește, ne păzește prin îngerii lui, cu cât mai mult ne-a pus lege prin Scriptură și ne-a spus, nu fă aceea că este păcat. De ce este păcat? Adică diavolul prin aceasta ceea ce face, îl intră în tine. Ați observat dumneavoastră că în momentul când fecioara și-a stricat fecioria, a intrat diavolul în ea și gata, nu se mai poate abține. Cei care cad în păcatele Sodomului și ale Gomorului, s-ar putea până la sfârșitul vieții, oricât s-ar lupta, să nu se mai poată salva. Deci a intrat diavolul în el prin această poartă a păcatului. Și nu mai departe, în cea mai uzuală patimă posibilă, beția și tutunul. Și mulți vă confruntați în familiile dumneavoastră. Îți este suficient să capeți gustul acestei patimi și pe urmă nu mai scap de ea. De ce? Că l-are pe acel pahar sau acea țigară este diavolul cu otrava lui. Și în felul acesta a intrat în tine și și-a făcut cuib și nu mai iese de acolo. Trebuie o luptă groaznică, doar un duhovnic foarte iscuțit să te mai scoată din aceste chingi atâta de grele. Deci să înțelegem ce este legea, dragi credincioși. Ați observat copiii cât sunt mici și nu au discernământul acesta, este spurcat și curat și totul duce la gură. Așa este și omul matur, care nu are discernământul legii lui Dumnezeu, totul duce la gură, adică la sufletul lui, și totul se strică, ajunge un cadavru viu, ajunge un jefuit, că dacă Dumnezeu ne-ar lăsa să vedem cine suntem de fapt datorită păcatelor, ne-am scârbit de noi cât de tare pute sufletul nostru. Că orice păcat înseamnă cangrenă, înseamnă ruptură, înseamnă pată pe această haină de mireasă, de logodnă, care este dată la Sfântul Botez săvârșit prin taina preoției în numele Sfintei Treimi. Dragi credincioși, nu știu în ce măsură s-a înțeles, iertați-mi poate asprimea cuvântului, dar m-am străduit eu împreună cu dumneavoastră să ne salvăm din această corabie care călătorim cu toții, pe marea aceasta atât de învolburată și mai ales în furtunile care sunt în veacul acesta și care primejduiesc corăbiile vieții noastre. Mi-ar părea rău călătorind o viață să ajungem în toamna vieții noastre, că de fapt am pierdut timpul în zadar prin crâșne, prin beții, prin curvii, prin paturi străine și de fapt nu ne-am ocupat de acea cină când am fost invitați. Deci cina din pilda de astăzi nu este decât prezența la biserică, nu este decât fapta bună, săvârșirea lucrului bun. Deci, dragi credincioși, dacă Dumnezeu ne-a mânat această cinste, ar fi păcat să o lepădăm. Deci, să o luăm ca atare, să păstrăm cuvântul lui Hristos și atunci și Hristos va ține cont de noi în ceasul judecății, iar lui slavă și cinste în vecii vecilor. Amin.